emocji się zmieniają, ja jednak ten sam. Powiem wam jedno i będę się streszał. Co chwila w tym kraju jakiś kutas się przypiecza. Leroy to komercja, Leroy to, Leroy tamto. Nie brakuje dzisiaj w Polsce wielkich znawców rapu. Na swych marnych koncertach opowiada ciągle, że Leroy nie żyje, że Leroy is dead. Lecz powiedz mi szczerze, w czym ci to pomoże? Bo mnie od tego nie robi się gorzej, za to wręcz przeciwnie. Wręcz odwrotnie, czuję się jeszcze lepiej. Bawi mnie to ogromnie. Jesteś kurewską zazdrosny i nie możesz tego zjeść. Jestem typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Jestem typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Bafam go, bafam go. Tym typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Bafam go, bafam go. Jestem tym typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Bafam go, bafam go. Tym typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Bafam go, bafam go. Jestem tym typem skurwysyna dla ciebie, alleluja. Typem skurwysyna, który bardzo cię wkurwia. Kochasz nienawidzieć mnie i wszystkich mych przyjaciół. A przecież dobrze wiesz, to kogo tutaj zdradził. Kit za kitem, wymyślasz dzień po dniu. Przypierdalasz się ciągle do skoły, do widu. Jesteś dla mnie typem fiota, co zamiast mózgu ma krostę. Masz pretensje do garbatych, że ich dzieci są proste, żałosne. Nie to co masz do powiedzenia, twój rap przypomina odgłos pierdolenia. Rozpowiadasz, że Leroy to cieniac i chuj. Myślisz, że kłamstwo poprawi wizerunek twój, ale o jednym zapominasz wiecznie, że gówno i tak wypłynie na powierzchnię przez tą chorą zazdrość i głupotę ciągle widzisz. Skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Jestem typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Bafam go, yo bafam go. Tym typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Bafam go, yo bafam go. Jestem tym typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Bafam go, yo bafam go. Tym typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Bafam go, yo bafam go. Naciąga Leroy, Leroy jak mały kurwa gnoje. Najlepsze lekarstwo na twoje podłe nastroje. Mały i wielki jak Easy E. Jak sama ich powiedział, Leroy, you was the OG. OG, don't fuck with it. So don't fuck with me. Bo ja jestem typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Wręcz upuszcz się ze mnie szydzić. W gazetach wypisujesz jakieś pierdolone brednie. Jednak nadaremnie, bo nie masz pojęcia nic o mnie, bracie, nie wiesz. I nic nie zmienisz, gdy w gazecie mnie zjebiesz. Bo ja byłem i będę i nic na to nie poradzisz. Twa zatrudzi głupota. Jestem tym typem skurwysyna, którego kochasz nienawidzieć. Bafam go,